Unasikiliza mpenzi msikilizaji Radio Isanganiro, karibu katika taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Baadhi ya wakazi wa kata ya Mirango ya Pili mtaani Kamenge wanalalamika kwamba wanamaliza miezi mitatu bila maji safi. Waziri wa kazi atangaza kwamba wengi wanaodaiwa kuhusika na ubadhirifu wa fedha za umma wamekamatwa, ila hakutaja idadi kamili. Na wakati vyama mbalimbali vya siasa vinakemea uandaji wa tume huru za uchaguzi mikoani, vyama Iprona APDR vyaeleza kuridhika. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi. Serafine Hakizimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kuanzia ukurasa wa sheria, mwandishi wa habari Kenny Claude Nduwimana amefikishwa mbele ya mahakama kuu ya Mukaza Jumanne hii Julai 16. Anazuiliwa katika gereza Kura Mimba tangu Oktoba mwaka jana. Anatuhumiwa kutafua hadi ya baadhi ya viongozi na kuyumbisha usalama wa ndani kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya kusikilizwa Mei 2 mwaka huu, mahakama iliahirisha kesi yake na kutoa miadi ya leo Julai 16. Sababu mtuhumiwa mwenzake aliyeachiwa huru kwa muda hakufika mahakamani. Baada ya kikao cha siku ya leo, upande wa utetezi ulionyesha kuwa ulifamini jinsi kesi hii ilivyokuwa ikiendelea. Keniko de Nduimana na mtuhumiwa mwenzake wamefika mbele ya mahakama. Waandishi wa habari kutoka Radio Isanganiro pamoja na Radio Bonesha hawakubaliwa kusikiliza kikao hicho. Mahakama iliwaambia kwamba hawakuomba idhini ya kuripoti kesi ambayo inapaswa kuwa ya umma. Na kwa upande mwingine, Pantaleo na Karutimana, mwandishi wa habari wa gazeti la Jimbere Magazine mkoani Ruyigi, amezuiliwa katika kituo cha polisi cha tarafa ya Bweru tangu jioni ya Jumamosi Julai 13. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, gazeti la Jimbere linaeleza kwamba bado halijajua sababu za kuwekwa kizuizini kwake. Kulingana na gazeti hilo, malalamiko yanayohusiana na kazi yake yanaweza kutatuliwa bila kulazimika kumnyima uhuru wake. Na faili ya kesi ya Gerard Nibigira, mwandishi wa Radio Television Isanganiro mkoani Gitega, imefikishwa katika idara ya mashtaka mkoani humo. Hayo yanawekwa wazi na kamishna wa polisi tarafani Gitega licha ya kutobainisha madai dhidi ya Gerard Nibigira. Jumapili Juni 30, Bwana Nibigira alikuwa kwenye kituo cha kuuzia mafuta Murisanze maarufu kwa Philippe, kunako elezwa kuzuka vurugu katika ugavi wa mafuta, huku kukiwa na watu waliokuwa wakiteswa na polisi. Ndipo kamishna huyo alimpokonya simu, kumpiga na kumfunga kwa zaidi ya saa 3 akimtuhumu kupiga picha. Mara ya kwanza alimtuhumu kumkashifu kwamba anafanya biashara ya magendo, shutuma zinazotupiliwa mbali na mwandishi huyo. Na chama cha APDR kinakaribisha uandaji wa tume huru za mikoa CEPI. Wakati chama hicho kina mwakilishi mmoja tu, kinara wa chama hicho anaamini kuwa sio vyama vyote, makanisa na mashirika ya kiraia yanaweza kuwakilishwa. Hata hivyo, Gabriel Banza Witonde anapendekeza wadau wasio na wawakilishi katika tume huru za uchaguzi mikoani wajumuishwe katika tume huru za uchaguzi za tarafa. Na hata chama Uprona kinacho wawakilishi watano kinakaribisha uandaji wa tume hizo huru za uchaguzi mikoani. Seneta Ernest Nahimana, msemaji wa chama hicho, anaalika wajumbe waliojumuishwa katika tume hizo za mikoa na watakaojumuishwa katika tume za tarafa kuwajibika bila upendeleo. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji. Laki tano sarafu za euro ni jumla ambayo itafadhili baadhi ya miradi ya kisanii nchini Burundi. Hayo yamesema Jumatatu mradi huo wa kufadhili wasanii ukizinduliwa na ubalozi wa Ufaransa nchini Burundi. Mradi huo pia utarahisishia mawasiliano kati ya wasanii wa Burundi na dunia nzima. Habari hii imetungwa na mwenzetu Christian Savier. Na wengi wanaodaiwa kuhusika na ubadhirifu wa fedha za umma bila kutajwa idadi halisi tayari wamekamatwa na hata wengine zaidi wataendelea kukamatwa. Veniste Muyabaga, waziri wa kazi na ajira, alisema hayo Jumatatu mjini Rumonge akijibu wasiwasi wa baadhi ya wawakilishi wa wafanyakazi wa Rumonge ambao wanasema wanasikia tu mabilioni ya pesa kulipwa bila wahusika wanaodaiwa kukamatwa. Mamlaka hii ya wizara inasema kuwa ni kampeni ambayo lazima iendelee licha ya vitisho vya baadhi ya watu wasioelezwa vizuri. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Na baadhi ya viwanja miliki ya serikali hutolewa kwa watu binafsi au mashirika kutumiwa upendeleo. Maoni ya kinara wa shirika linalopiga vita dhidi ya rushwa Olcom, baada ya kurudishwa mikononi mwa serikali kiwanja cha zaidi ya hekta 40 kilichopatiwa kampuni iliyokuwa ikipenda kutengeneza marumaru. Gabriel Rufiri anapendekeza viwanja vya serikali vitolewe kwa faida ya raia kwa jumla. Na wakazi wa kata ya Mirango ya pili mtani Kamenge tarafani Nahangwa wanaeleza kukumbwa na ukosefu wa maji safi yapata miezi mitatu. Waliozungumza na Radio Isanganiro wamekiri kwamba wanapaswa kununua lita 20 za maji 1000 sarafu za Burundi. Raia hao wanaomba shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso kuingilia kati swala hilo. Huu ni miongoni mwao. Yani kuna pita miezi kama miwili ama mitatu, kuna uhaba wa maji kabisa. Tena mimi natumikia hapa kwenye cafeteria, yani kuna vitu vingi ambapo tunahitajika maji, maji yanahitajiwa kwa kila kitu. Lakini kuna watu ambapo wanaenda kuchota, yani wakifikapo ambapo maji yapo, yani wakakuta ni watu ni wengi sana basi huko Katongolo. Sijui kama wanaotengeneza maji hapa Milango walielekea wapi, vitu kama hivyo hatujui mahala ambapo wanaelekea. Na nyinyi kama raia kijamii mnapokuwa na uhaba wa maji mnaafrika kivipi? Lakini mkiwa ni Radio Isanganiro ambapo mnakuja hapa kututembelea, yani nadhani ya kwamba ni sauti yenu inafika mbali tena na kwa wakubwa. Sawa, watuletee maji hapa Milango. Na ni changamoto zipi ambazo zinajitokeza kama hamna maji? Yani changamoto tunayo sasa hivi, yani watu kabisa hawawezi kufua nguo zao. Sawa, hawawezi kufanya chochote kwa urahisi. Tena vikiwa kuna nani mahali ambapo watu wanaenda kula chakula, vitu kama hivyo, wanaweza kutupa chakula ambacho kina uchafu kwa juu hawana maji ya kuosha vyombo vizuri sana. Na ni kipi ambacho mnaweza mkaomba shirika husika na ugavi wa maji Regideso? Tunachohitaji ama tunachoomba serikali, yani tunaomba watupe maji kabisa ya kutosha kwenye kota yetu. Aliyekuwa akisikika ni mkazi wa kata ya Mirango ya pili mtaani Kamenge, alikuwa akiongea na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, viti 6000 vya kukalia shuleni kwenye viti 13500 ambavyo mkoa wa elimu wa Ngozi unahitaji ili wanafunzi wakae vizuri darasani vinatengenezwa kwa ufadhili wa tarafa za mkoa huo zikishirikiana na shirika la kimataifa linalotetea haki za watoto UNICEF. Akitembelea tarafa ya Gashikanwa Jumatatu hii kuchunguza maendeleo ya shughuli hiyo, France Beguin, mwakilishi wa shirika hilo nchini Burundi, ameahidi msaada wake ili hatimaye kufikia lengo la shirika hilo la Umoja wa Mataifa la kupata kiti kimoja kwa wanafunzi wawili. Gavana wa mkoa wa Ngozi, Desire Minani, anaomba msaada wa wahisani wengine ili viti vinavyobaki vipatikane. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi, Apollinaire Muzagara. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, mwisho wa taarifa hii ya habari. Ni shukuru mulie tega sikio habari hii, na ni mshukuru pia fundi mitambo Serafini Hakizimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.